Veľmi som vďačný pánu Ježišovi za to, že sa dotýka našich srdc. Jsem bardzo vděčný pánu Ježišovi za to, že dotýka našich srdc. A ja sa tiež prikláňam k tomu, že všetko, čo prežívame, to je Boží cud. To je... Ja tež skláňam sa do toho, že všetko, co prežívame, je s Božím cudem. Tá Božia milosť tak ta... mocne sa dotýka našho života. Tá Božia láska cudovne dotýka našeho života. Že sa dejú veci, ktoré my ani nevieme si predstaviť. Bo dejú sa rzeczy, ktorých nawet sobie wyobrazić nie możemy. A ten najväčší zázrak to je život. A tym największym cudem jest życie. To jest dar żywota. To jest dar życia. Pan Jezus Chrystus mówi, ja som ten żywot. Pan Jezus Chrystus mówi, to ja jestem tym życiem. A potem mówi dalej, że postawił dziecko przed ludzi a powiedział... Potem mówi dalej, postawił dziecko przed ludźmi i powiedział... Kto by prijal takéto dieťa v mojom mene, povedal, jeżeli ktoś z was przyjmie takie dziecko w moim imieniu, mnie przyjma. Mnie przyjmuje. Wtedy som pochopil. I wtedy zrozumiałem, że ja ako otec šiestich dzieci, że ja jako ojciec szóstki dzieci, spolu z moją milowaną manželkou, razem z moją kochaną żoną, sme prijali do našej rodiny Pána Ježiša 7 krát. Że przyjęliśmy do naszej rodziny Pana Jezusa siedmiokrotnie. Pierwszy raz, kiedy my go przyjęli do swojego serca. Pierwszy raz to kiedy zaprosiliśmy go i przyjęli do swojego serca. A jeszcze 6 razy w naszych dzieciach. A jeszcze 6-krotnie w naszych dzieciach. Lebo każde nasze dziecko my przyjęli w imieniu Pana Jezusa. Bo każde nasze dziecko przyjęliśmy w imieniu Pana Jezusa. A Pan Jezus mówi, kto takie dziecko przyjma. I Pan Jezus mówi, kto takie dziecko przyjmuje, mnie przyjmuje. Neviem, či ste si uvedomili, rodičia, že ako veľkú vec ste urobili, keď ste prijali deti do vašich rodičov. Neviem, či rodice, uświadomili ste sobie, jaką wielką rzecz učinili ste, przyjmując deti do rodiny. A to je zároveň aj veľká zodpovednosť. Ale to je również wielka odpowiedzialność. Lebo máme čo dať týmto deťom. Lebo coś musimy tym dzieciom dać. Je, proste musíme týmto deťom zanechať dedičstvo. My musíme jakieś dedičstvo dla tých dzieci zostaviť. Ale teraz zostaviť. Nemyslím na materiálne dedičstvo. I v ogóle nie myślę o materiálnym dedičstve. Ale duchovné dedičstvo. Ale myślę o duchovém dedičstve. Musíme im zanechať svetlo a príklad, v ktorom naše deti majú pokračovať. Musíme im zostaviť światło i vzor, według ktorego te dzieci mają kontynuować svoje życie. A to je veľká zodpovednosť. A to jest wielka odpowiedzialność. Nie je, ten náš život nie je ale náš. To naše życie nie jest tylko nasze. Ale ten nasz život jest život aj naszych budúcich generacji. Ale to nasze życie to jest również życie tych przyszłych pokoleń. A ja chcę pozbudzić aj was, którzy jesteście już dziadkowie a babki. I chcę was zachęcić, was, którzy jesteście już dziadkami i babciami, on o mnie mówi. Niech tak świeci wasze światło przed waszymi. Niech wasze światło tak świeci przed ludźmi. Przed waszymi wnuczatami. Przed waszymi wnukami. Aby widzieli wasze dobre skutki. Żeby widzieli wasze dobre uczynki. A w czasie nawiedzenia. I w czasie nawiedzenia. Posławali za was Boga. Za was wielbili Boga. Ja wiem, co mówię. Wiem, co mówię. To jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. Kiedy wnuczata mogą się pozrzeć na swoich dziadków, na swoje babki. Wnuczęta mogą popatrzeć na swoich dziadków i na swoje babcie. A w czasie nawiedzenia chwalia Boga za to, że mali światło a przykład. I w czasie nawiedzenia wielbią Boga za to, że mieli światło i przykład i wzór. To jest to największe dziedzictwo, co jest... nasze buduce generacje mogą po nas zyskać. To jest to największe dziedzictwo, jakie kolejne generacje mogą po nas odziedziczyć. Nie pieniądze. Nie pieniądze. Nie jakie domy a majątki. Nie domy i majątki. Ale przykładne charaktery. Ale wzorcowe charaktery. Które mogą w żywocie naśladować. Które mogą w swoim życiu naśladować. Hľadal som takie to dziedzictwo. Szukałem takiego dziedzictwa. A wdiaka Panu, że nieco sami z tej mojej rodziny uszło. I dzięki Bogu, szukałem takiego dziedzictwa i dzięki Bogu coś się udało. Ale my możemy bogate, wielkie dziedzictwo niechać. Ale my możemy wielkie, obfite dziedzictwo zostawić. Widział som jeden v jednom obchode pivový pohár, viete, na pivo. V jednom sklepe videlem taký kufel do piva. A na tom pivovom pohári bol nakreslený obrázok. I na tom kufli do piva bol taký obrázek namalovaný. A na tom obrázku bola rakva, truhla. Na tom obrázku bola trumna. A v tej truhle sedel človek. I v tej trumne sedel človek. Alkoholik. A tam bolo dole napísané. I na dole bolo napísané. Vážení pozostali, vy, ktorí ste po mne ešte ostali. Aha, a więc szanowni, którzy jeszcze zostaliście, oznamujem vám, informuję vás, oznajmiam vám, že pred smrťou som ešte dokázal všetko prepiť, že udalo mi sa pred smrťou ešte všetko prepiť, prežrať, prejesť a premárniť i zmarnovať. A tak sa s vami lúčim. I v ten spôsob sa žegnám s vami. A to bolo na tom pivovom poháre. I na tom kufľu do piva tak bolo napísané. Ja som sa smial. Smiałem się. Ale potom som začal plakať. A potom začal plakať. Hovorím, Bože, akú pravdu tu napísali. Ja mówię, Bože, jaką pravdu napísali na tom kuflu. Sú ľudia, ktorí si myslia, že ten život je len pre nich. Są ľudia, ktorí myślą, že to życie jest tylko dla nich. Viete, čo najviac bolí v živote? Viete, čo v życiu najbardziej boli? Keď svoj život žijeme sami pre seba. Jeżeli svoje życie przeżywamy tylko sami dla siebie. Najťažšie odchádzajú z tohoto sveta srdci. Najtrudniej odchodzą z tego świata egoiści. A najslobodniejšie odchádzajú z tohoto sveta tí, ktorí rozdali všetko, ešte aj svoj život. I najradośniej odchodzą z tego świata ci, którzy rozdali wszystko, nawet swoje własne życie. Aleluja. Rozumiecie tomu, čo hovorím? Rozumiecie to, o czym mówię? To jest wielkie tajemnica. To jest wielka tajemnica. Nie je umenie prepiť, prežrať, premárniť všetko, čo mám. No to nie je štuka, żeby všetko přepiť, přežrať i zmarnovať. Ale to je umenie dať dedičstvo. Ale štukou je zostaviť dedičstvo. Tým, ktorí prichádzajú po nás. Tým, ktorí po nás prichádzajú. A oni prevezmú tú štafetu. A oni przejmą tą sztafetę, prevezmu tu je hodnoty, przejmą te wartości a idą dalej tą cestą. I tą drogą idą dalej. Zamyslíme sa nad tým. Rozmyślajmy nad tym. A tak z wielką łaską witam między nami jedną milą młodą rodzinkę. I z miłością witam wśród nas też dzisiaj jedną miłą rodzinę. Chcę wam prezradzić, że mám k ním veľmi, veľmi blízky vzťah. I chcę vám zdradiť, že mám bardzo takú dobrú reláciu s nimi. Ja im ani nehovorím tak, že Marek a Lidka, ale moje deti. Ja nemluvím o nich navet Marek či Lidka, tylko mluvím to moje deti. Tak ich milujem. Kocham ich tak bardzo. A veľmi som rád, že teraz ich môžem privítať. I jestem šťastný, že môžem ich všud nás privítať. A teraz by sme vyprosili požehnanie na jedno ich z detí, ktoré im Pán Boh daroval. I teraz by sme chceli vyprosiť blagoslovenstvo dla jedného z ich detí, ktoré Pán Boh im daroval. Ale ja by som bol rád, keby ste nielen s tým jedným dieťaťom, ale keby ste všetci tak prišli. A byłbym szczęśliwy, żebyście nie tylko z tym jednym dzieckiem, ale wszystkie dzieci, żeby przyszły. Poprosimy aj brata Mariana. Poproszę również brata kazatela, Mariana i kaznodzieje, żeby pomogli dalszych malych. Pomodlili się o tych kolejnych małych. A poprosimy pożegnanie na małego Dawidka. I będziemy modlić o błogosławieństwo dla tak małego Dawida. A więc proszę was, abyście podeszli do przodu. Zatiaľ by som, kým oni sa sem naštosujú, zanim oni się przygotują, przeczytam słowo. W Janowym Ewangelii w 6 kapitole, w Ewangelii Jana w rozdziale 6, jest napisane takie to zaujímavé słowo. Takie ciekawe słowo jest zapisane. Od 5. verša.

to wielkie tajemstwo ich przeżywania. Objawiała się wielka tajemnica ich przeżywania. Mnogo som sa od nich naučil. Wiele od nich się nauczyłem. A tu Filip mówi, jest tu jeden chłopczyk. I Filip mówi, jest tu jeden chłopiec, który ma coś dla nas. A chcę mać was pozbudzić. I chcę was zachęcić przez to. Abyście wychowywali toto dziecko. Abyście to dziecko wychowywali do bliskości Pana Jezusa. W bliskości Pana Jezusa. Abyście mu wyswetlowali rzeczy. Żebyście mu rzeczy tłumaczyli, wyjaśniali. Aby mu nie kamaradzi, a nie świat wyswetlował prawdy. Żeby prawdy życiowe nie przyjaciele i świat jemu wyjaśniał. Ale abyście wy przedyszli wszystkich. Ale żebyście wszystkich tych wyprzedzili. A kiedy nasadzicie dobre semeno do tohoto krásneho, czystego pola. I jeżeli w to czyste, piękne pole włożycie czyste nasiona, szlachetne nasiona. Będziecie mieć aj dobry zber dobrej urody. Będziecie też mieli dobre zbiory dobrych owoców. A będziecie się radować z tych dzieci. I będziecie z tych dzieci się cieszyć. Tak was prosim, abyście przyszli sami. Podejdźcie tutaj bliżej. A budeme sa modliť. I będziemy się modlić. Dziękujemy Ci z całego serca, nasz drogi niebiański Ojcze, za tę dramę rodzinę, za tą kochaną rodzinę, którą Ci się tak rozhodol pożegnać, którą zdecydowałeś się tak pobłogosławić. Dziękujemy Ci, że masz taką wielką dowodę w nich. Dziękuję, że masz dla nich takie wielkie zaufanie, że si im przydał dalsze dziecko, że darowałeś im kolejne dziecko, tak krasne, a tak spokojne, takie piękne i spokojne. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Tobie za tego Dawida. A dziękujemy Ci za wszystkich dalszych i za całą pozostałą piątkę dziękujemy. Dziękujemy Ci za to, że wszystkich obdarował swoją miłość. Dziękujemy, że wszystkich obdarowałeś swoją łaskę. A dziękujemy, że się ich zachował aż do dzisiejszego dnia. Dziękujemy, że aż do dzisiaj je zachowałeś. Dziękujemy, że masz z nimi swoje plany. Dziękujemy, że masz swoje plany z nimi związane. A dziękujemy Ci za to, że Ty pożywasz z nimi. I dziękujemy Tobie za to, że masz też nadzieję na nich, liczysz się z nimi. Alleluja. Alleluja. A tak za pokornie proszę. I w pokorze Cię proszę. Pożegnaj każde to dziecko. Pobłogosław każde to dziecko. Pożegnaj tych to rodziców. Pobłogosław ich rodziców. A pożegnaj aj to Dawid. I tego Dawida pobłogosław. Dawidku, bądź pożegnany. Dawidku, bądź błogosławionym dzieckiem. Rozwijaj się zdrowo. Rozwijaj się zdrowo. Niech Bożia mądrość. Niech Bożia mądrość wypełnia Twoje serduszko. A niech w Twoim sercu czuje pokój Boży. I niech w Twoim sercu jest Boży pokój. A ten pokój rozdawaj o swojej rodzinie. I ten pokój rozdawaj w swojej rodzinie. A kiedy przyjdzie czas Twojego nawiedzenia. I kiedy przyjdzie czas Twojego nawiedzenia. A Pan Jezus będzie klopał na Twoje serce. I Pan Jezus będzie pukał do Twojego serca. Niech Pan Jezus słuchuje, a kraluje. Niech Pan Jezus wejdzie i króluje. A niech jest pokój Boży po Waszej rodzinie. I niech Boży pokój przebywa Waszej. Po wszelki czas. Po wszystkie czasy. Od teraz aż na pokój. Teraz aż na pokój. A niech Boże pożegnanie spoczywa na Was. I niech Boże błogosławieństwo spoczywa na Was. Amen. Amen. Stanowiłeś rodzinę i małżeństwo na obraz, jako obraz swojej miłości. Żeby mąż przez swoją miłość pokazywał żonie, jak bardzo lubią go. I od drugą stronę. Żebyście przez miłość do swoich dzieci pokazali, jak bardzo nas kocha nasz Ojciec Niebieski. A więc niech ta miłość, która w Was jest, niech wzmacnia się każdego dnia. Niech ta miłość dotyka Waszych dzieci. Aby w ten sposób Wasze dzieci poznawały niebiańskiego Ojca. I Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się o wszelkie błogosławieństwo, aby Wasza rodzina była.

Poszedł tedy wraz ze swoim gierkiem Purą aż do samych zbrojnych, którzy byli na skraju obozu. Midianczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, oto jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło i mówił: oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midianczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział: nic to innego, jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midianczyków i cały obóz. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Bardzo interesujący urywek Słowa Bożego. Gedeon idzie do boja. Gedeon idzie walczyć. Do pre záchranu svojho ľudu. Aby uratować swój lud. A teraz on potrzebuje zbierać takie posilnienie pre seba. I on teraz potrzebuje takiego posilenia dla siebie. A Pan mu powiedział, że chodź na kraj tábora, tam, gdzie sú títo veľvodovia. I Pan mu powiedział: idź do obozu przeciwników Midianczyków, tam, gdzie są ich przywódcy. A tam ti dám slovo posilnenia. A ja ci tam dám slovo posilenia. A počúval, ako tam jeden v tom stanie hovorí druhému svoj sen. I słuchał tam, jak w tym namiocie jeden drugiemu opowiadał swój sen. A hovorí, videl som veľký peceň chleba, okrúhly peceň. I on mówił: widziałem wielki, okrągły bochenek chleba, ktorý sa gúľal do tábora nepriateľského. Który toczył się do obozu nieprzyjaciół, nieprzyjacielskiego. A narazil do toho velitelského stanu. I uderzył w ten wielki namiot. Gdzie był ten hlavný veliteľ? Gdzie był ten główny przywódca? A celý ten stan sa prevrátil hore nohami. I ten cały namiot przewrócił się do góry nogami. A hovorí, to nie nic inne. I powiedział, to nic innego. Ako meč Gedeona. Jak tylko miecz Gedeona. A wtedy Gedeon dostal to posilnienie. I wtedy Gedeon otrzymał to posilenie. Że ano, że Bóg bojuje za niego ten to Bóg. Że tak, rzeczywiście Bóg za niego walczy w tej walce. Wiecie, rozmyślał som o tom, prečo bol to chleb. Zastanawiałem się w tej historii, dlaczego to był chleb. Prečo Pán dal taki obraz takiego chleba, który išiel proti nepriateľovi. Dlaczego Pan Bóg dał taki obraz chleba, który zwraca się przeciwko nieprzyjaciołom? No preto, no właśnie dlatego, Pan Ježiš Kristus hovorí, že ja som ten chleb. Bo Pan Ježiš mówi: ja jestem tym chlebem. Ja som ten chleb, a kto bude jesť tento chleb, nie zomrie. I Pan Ježiš mówi: ja jestem tym chlebem i kto ten chleb będzie jadł, nie umrze. Vaši ojcovia jedli mannu na púšti. Vaši ojcovia jedli manne na pustyni. A pomreli. I poumierali. Ale kto z tohoto chleba bude žiť? Ale kto z tego chleba będzie jeść? Jest tak, budeš žiť až na veky. Będzie žiť na wieki. Ktoré je to chleba? Który to jest chleb? Čo to je vlastne ten chleb? Co to jest właściwie ten chleb? Pán Ježiš hovorí: ja som ten chleb. Pán Ježiš mówi: ja jestem tym chlebem. A kto je to ten ja som? Kto jest tym ja jestem? Spomeňte si, ako hovorí v Jánovom evanjeliu na počiatku, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. I przypomnijcie sobie, jak w Ewangelii jest napisane: na początku było słowo, a ono było u Boga, a ono jest Bogiem. To słowo to je Pán Ježiš Kristus. Je s ním Pán Jezus Kristus. A to je ten chleb. To je ten chleb. Ale dlatego, že to bol chleb, ktorý prichádzal od Gedeona. I dlatego, že to bol chleb, ktorý pochodil od Gedeona. A ktorý ukazoval na Gedeonov život. Ktorý pokazoval, vzkazuje na życie Gedeona. Tak sa vráťme k tomu, ako ten Gedeon

krásna, biela, čistá, jemná múka. A z tego ziarna jest piękna, biała, łagodna mąka. A potom a później pripravujeme chlieb. Przygotowujemy chleb. Viete, ten chlieb nie pripravujeme len pre iných. Viete, tego chleba nie przygotowujemy tylko dla innych. Pripravujeme ho aj pre seba. Przygotowujemy go również dla siebie. Ale potom lámeme. A potem go łamiemy i dajemy. Tak ako aj Pán Ježiš zobral do svojich ruky chlieb. Tak jak i Pán Ježiš vziął w swoje ręce chleb. Lámal a dával. Łamał i dával. A dal svojim učedníkom. I dal svojim učňom. A hovoril, i povedal, a rozdajte to všetko. Idźcie i rozdajcie to wszystko. Aj my máme rozdať všetko. A również my máme všetko rozdať. Rozdaj svoje srdce. Rozdaj svoje srdce. Rozdaj svoj život. Rozdaj svoje życie. Ten, kto chce zachovať ten, svoj život. Ten, kto svoje życie chce zachovať, ten go straci. Ale ten, kto rozdá. Ale ten, kto go rozdá. Ten, kto dá ten, kto dá svojmu pánu. A svojmu bratovi. I svojmu braťom. Získa ho pre večný život. Získa go dla życia věčného. A toto chlebo, to je Pán Ježiš. Tým chlebem je Pán Jezus Chrystus. Čítaj si Božie slovo. Čítaj Božie slovo. Staraj sa o to. Trošte o to. Aby v tých sípkach tvojho srdca bolo bohatstvo slova. Żeby v spichlerzach tvojego srdca bolo bogactvo tego slova. Pavel apoštol hovorí, apoštol Pavel mluví, že majte, nech bohate prebýva vo vás slovo Kristovo. Nech slovo Kristusové prebýva vo vás obfite. Nie do polipy tieto sípky. Nie do połowy tego spichlerza. Ale plné. Ale pełno. Takže ešte, aby sa vysypalo a, to z okiemo. A aby přes okna się vysypywało na zewnątrz. Aby každý videl, že to slovo Kristovo bohate prebýva. Żeby každý videl, že to obfite to slovo v tobie prebýva. Že nie tak dávame Božie slovo, že len ako zo špongy, no ešte kvapne. Nie w taki sposób, jak byśmy z takiej ścierki chcieli wycisnąć wodę. Jeszcze jedna kropla, jeszcze jedna kropla. Nie. Nie. Niech bohacie przebywa w nas słowo Niech obficie przebywa w nas słowo Chrystusowe. Przemyślajcie o nim. Lebo to słowo, tento chleb jest velmi dôležitý. Bo to słowo i ten chleb jest bardzo ważny. Lebo ty to mają wszelijakie zbranie. Bo ci po tej stronie mają wszelkiego rodzaju broń. Wszelkie umysły zysków. Wszelkiego rodzaju przemyśliwanie na temat zysku. Oni ci Amalekici po to przyszli, bo oni chcieli zysk osiągnąć kosztem Izraela. A dzisiaj widzimy, że cały świat trpi tą chamtliwością a zyskom. My dzisiaj widzimy, że świat dzisiaj cierpi z powodu tej pożądliwości zysku. Widzi ten to świat, że si pili konár pod zadkom a že to raz všetko rupne, ale aj tak čo najväčšie si odkrojí pre seba. My vidíme, že ten svet odčína gałąź, na ktorej siedí i viedzą, že to všetko rozpadne sa któregoś dnia, ale i tak to robią. A všetko je sebestvo ľudí. Všetko to je ľudský egoizm. Ale keby počúvali na Pána. Ale gdyby słuchali Pana. Gdyby ten to świat zaczął zaoberać Bożym słowem. Gdyby ten świat zaczął się zajmować słowem Bożym. Gdyby jedol ten chleb, o którym mówi Pan Jezus, ja są ten chleb. Gdyby ja ten chleb, o którym Pan Jezus mówi, ja jestem tym chlebem żywota. Nie musieliby umierać. Nie musieliby się strachować. Nie musieliby żyć w strachu. Ale strachują się preto, że są zaplętą. Ale strachują się preto, że są zaplętą. Boją się z tego powodu, że są za tą płachtą. A nie przeszli na stronę Pana. I nie przeszli na stronę Pana. A ty pójdź do Pana Jezusa. I ty pójdź do Pana Jezusa. Dnes, keby si počul jeho hlas. Dziś, gdybyście usłyszeli jego głos. Dnes, keby sa dotknął twojego serca. Dzisiaj, gdyby dotknął twojego serca. A tak widzisz, że to jest twój czas. I widzisz, że to jest twój czas. Pójdź k niemu. Chodź do niego. Pán má pripravené víťazstvo. Pán má pripravené víťazstvo. Tí, ktorí boli zaplentou, pre tých mal pripravenú prehru, veľkú ti, prehru. Ti, ktorí boli po tej strane płachty, dla nich pán miał wielką przegraną przygotowaną. Ale pre tých, ktorí boli na tejto strane. Ale dla tých, ktorí boli po tej strane płachty, pán miał wielkie zwycięstwo przygotowane. Pod Pánu Ježišovi, pod na túto stranu. Do Pána Jezusa, przejdź na tą stronę. Oddaj svoje srdce. Oddaj svoje serce. On ťa miluje. On ťa kocha. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy. Pochylme svoje hlavy a budeme sa modliť. O Pane. O Pane. Tento svet sníva svoj veľký sen. Ten svet sní svoj veľký sen. Ale gúľa sa tu chlieb. Ale točí sa ten chleb. Ktorý prichádza. Ktorý prichodí. A uderí tento svet. I v ten svet udeří. A tí, ktorí nebudú